more control. You got to let go or breathe more control. You got to let go or breathe more control. Hey world, you know you got to put up a fight. Hey world, you rumble in the jungle tonight. Hey world, keep bringing it the rest of your life. You got to put up a fight. You got to put up a fight. Hey world, you know you got to put up a fight. Hey world, you rumble in the jungle tonight. Trójka. A na trójkowym zegarze czwarta. Dzień dobry. Still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, it would still be you and me. Hey. Kind woman, I give you my all. Kind woman. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk miles. Thanks to you, you know we'll be done, baby, baby. Oh yeah, 'cause you to me are the only one, the only one, the only one. So if the sun refused to shine, oh, I'd still be loving you. If mountains crumble to the sea, baby, baby, huh? There would still be you and me, you and me. Bardziej pasującego utworu na początek programu nie jestem w stanie sobie wyobrazić w tym tygodniu i w tym roku, bo chciałem bardzo podziękować za wszystkie życzenia, które, no nie mówiłem oczywiście o tym tydzień temu w audycji, ale państwo wiedzą i bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Polecam się w Mikrokosmosie na następny rok, bo dla mnie ten rok się właśnie zaczął. No i witam jeszcze raz. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na Mikrokosmos. No bo Robert Plant... Będzie w tym roku, będzie w Dolinie Charlotte. Już jeszcze biletów nie ma, ale już pieniążki chyba mamy wszyscy odłożone, by tam się spotkać, by zobaczyć Roberta Planta. Rok temu w tym samym miejscu można było usłyszeć, i to też będzie ważna wiadomość tego tygodnia, można było usłyszeć autora tego bardzo, no tutaj bardzo amerykańskiego utworu, ale tego bardzo znanego po prostu utworu. A w tym roku będzie można usłyszeć i zobaczyć w naszym kraju po raz pierwszy tego niezwykle radosnego, pozytywnego faceta z gitarą akustyczną. Ale zaczną właśnie, tak jak powiedziałem, bardzo amerykańsko. Thank you. some kind of a way out of here. Send the joker to the thief. Too much confusion. I can't get no relief. Businessman, drink my wine. Oh, and plowman, dig my earth. None of them alone. Excited. The thief kindly spoke. There are many here among us who feel life is but a joke. And you and I, we've been through it. Not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept there. much, y'all. Good night. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. A my się nie żegnamy, my się witamy z Dave'em Matthewsem. Do tej pory trzeba było jeździć do Amsterdamu, do Berlina, żeby go zobaczyć. Teraz wystarczy będzie. Będzie wystarczyć pojechać do Gdańska. To pod koniec roku będzie ten koncert, ale tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku tego koncertu myślę, że również pieniążki już odłożone i tylko czekamy, aż nadejdzie dzień, kiedy można kupić bilet, a potem kiedy będzie można Dave'a Matthewsa po raz pierwszy w Polsce zobaczyć. A on przed momentem z tego najsłynniejszego koncertu z Central Parku w utworze Boba Dylana oczywiście. Który to Bob Dylan w ubiegłym roku w Dolinie Charlotte występował z bardzo specyficznym, ale bardzo ładnym, bardzo dobrym i takim mocno zapamiętywalnym koncertem. No i ten hymn amerykański na początku tego kończącego koncertu utworu. I pomyślałem, że dobrym wstępem będzie on do następnego utworu, który już będzie bardzo mikrokosmiczny, choć również bardzo amerykański. Bring your alibis. Mirrors prisoners here of our own device. In the master's chamber, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, running for the door, I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. O utworze nic nie trzeba mówić. Warto przypomnieć tylko, kto wykonuje go tutaj w tym utworze. Warto przypomnieć trochę Lydia Lunch i Cypress Groove. Zespół, który od czasu do czasu, projekt może, bo to chyba nie jest regularny zespół, który od czasu do czasu nas nawiedza i myślę, że to dobre słowo. Postanowili połączyć siły na nowym albumie z zespołem, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Czyli ze Spiritual Front. I jest cała taka płyta, nazywa się Twin Horses. I dziś trochę z tej płyty posłuchamy. Przypomnę adresy, bo państwo piszą, a ja adresów nie przypomniałem. 71335, numer SMS-owy, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, to adres poczty elektronicznej i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. No tak, przypominam, po trzech utworach audycji, a już minęło 26 minut. Ale zostało jeszcze całkiem sporo. 94 zostało do godziny 6. To jeszcze raz. Lydia Lunch i Cypress Groove. Death is hanging songs like a perfect glimpse of white. Thousand islands twist and fall. Is hanging over me, it merely twists and falls. Death is hanging over me. I can't hear it at all. No już mocno zadumane. Może tak. Pan Damian z Singapuru pisze 28 stopni mikrokosmos, czego chcieć więcej. Ale dostałem SMS-a od Kuz. Rozmnożyłyśmy się i jest nas więcej. Więcej kozich uszu do słuchania mikrokosmosu. Pozdrawiamy kozy z Cichostowa. A nasz gospodarz Konrad jeszcze śpi. To teraz może się troszkę obudzi. What was I saying? Where do I stand? Is that my voice praying? Am I even still a man? My mind trips on itself, and the hours are not slowing. What is my name? Where am I going? And where can I sleep? My head, it just keeps boiling with thoughts I can't seem to keep. Why does the world keep on shifting? It's a place I do not know. My consciousness is drifting and it's got nowhere to go. It's okay, it's best that way, it's how new truths are made. If I pretend that I'm sane, will I become so? If I pretend to be happy, is that where I'll go? And if I pretend we're together, will God show us this union? If we love one another, might heaven be ours someday soon? Nobody answers. Bonnie Prince Billy. Nie wiem, czy państwo rozpoznali, bo on w takim radosnym charakterze rzadko występuje, ale tutaj mu się wyjątkowo udało i ten utwór Mindlessness chyba zapadnie na dłużej w naszej pamięci, ale to tylko singiel. Singiel, nie wiem, czy nawet zapowiadający cały album, bo dwa utwory, które bardzo do siebie pasują, mimo tego, że muzycznie są z dwóch różnych chyba bajek. To była pierwsza strona singla, ta dla wszystkich, a teraz ta druga, dla wybranych. I can't see what I am doing. It's like a dog is standing on my face, like I have been stabbed in my lower spine. My legs in the dregs of a sorry place. And if the dove would weigh a little more, stand a little harder, I could give in. Luck is a storm that flails in the tropics where I have never been, and thunder is the sound that I tylko szczekanie psa gdzieś w tle. i cisza dookoła. Tak pięknie kończy się ten utwór Blindnessness. A ten wcześniejszy się nazywał Mindlessness. To Blindlessness. Dwa takie od Boniego. Dobrze, teraz bardzo klasycznie, bo nagrania nowe, koncertowe się pojawiły, nowe z 2013 roku na nowym albumie. Pamiętam 2007, kwiecień. Pojechałem do Bydgoszczy, żeby zobaczyć pierwszy i jak wtedy byłem pewien, tak dziś, nie wiem czy coś się zmieniło, że zobaczę Wonderground Generator po raz pierwszy i ostatni. Oni wtedy mówili już, że to ostatni koncert. Był koncert w Bydgoszczy, a chyba dwa dni później, w kwietniu 2007, koncert w Krakowie. I ten krakowski miał być ostatnim. Jak się okazało, to była ostatnia trasa koncertowa. Pojedyncze koncerty nadal się zdarzają i kiedy nagrania koncertowe z tych spotkań z fanami możemy zdobyć, kiedy się pojawiają na rynku, myślę, że szczególnie trzeba je traktować. W związku z czym z największą przyjemnością Manerk, Wondergraph Generator. Sometimes he's lightly sleeping in the quiet of his room, but then his eyes will rise and stare through mine. Killer lives. Thank you. lurking in my cloister's hand, the acolytes of Bruce. And Death said, throws his cloak into the corner of my room. In my courtyard play the pranksters of my youth, and solemn waiting old man in the gables of the room. He tells the truth, I'm gonna make you mine. Och, poszłoby się jeszcze raz w życiu na koncert Wondergraf Generator i zobaczyło tego samotnego, smutnego pana tańczącego z boku sceny. Na razie się nie zapowiada i myślę, że należałoby życzyć Peterowi wszystkiego najlepszego i zdrowia, przede wszystkim dużo siły, by jeszcze mógł nas zachwycać. Z koncertu Marlin Atmos Live Performances 2013. Wondergraf Generator. Ta nazwa nie pada często. O nie. Do godziny 5 zostało nam 8 minut. Jeszcze na moment się uśmiechniemy. Come. Long time gone, forevermore. And I step outside and trace a circle. Przypomniała mi się płyta właśnie w tym momencie, zapiszę sobie. Abby Gardner, Anthony da Costa, Bad Night, Better Days. Zapiszę sobie, przyniosę Państwu za tydzień, bo bardzo mi się skojarzyła, natychmiast mi się skojarzyła, przed momentem. Z Damonem i Naomi. Naomi Young i Damon Krukowski z Stanów Zjednoczonych, z Boston, w stanie Massachusetts. Damon i Naomi. Nowy album nosi tytuł Fortune i zaczyna się takimi właśnie drobiażdżkami. Takie wiosenne granie. 4 minuty do godziny 5. Teraz zapraszam Państwa do niewielkiego kraju Danią zwanego. Tam od paru lat istnieje zespół Wola. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, 4-5 lat temu w Mikrokosmosie zadebiutował, a teraz nagrał debiutancki pełnowymiarowy album. Jeden fragment na początek. Mam nadzieję, że Państwo sobie przynajmniej nastrój do tej nazwy przypomną.